राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2058 16 मार्च 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता वंशोर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण जीवन मुक्ति क्या सरल उपाय क्या है मुक्ति मानव संसार से छूट जन्म मरण से दुखों से छूट जाने का नाम मुक्ति है और वो सरल उपाय है कि भगवान का हो जाए सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज आम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि भगवान के चरणों का शरण हो जाए उनका हो जाए बस बहुत सरलता से बात छूटने का तो ये मुक्ति की बात है कि भक्ति की बात है मुक्ति भक्ति भक्ति भक्ति मुक्ति आ जाए पेट में जीवन मुक्ति की बात जीवन मुक्ति पेट में आ जाए भक्ति की बात है भक्ति मुक्ति आ जाए पेट में जीवन मुक्ति तत्काल कैसे हो सकती है मुक्ति तो है ही बंधन है ये तो बढ़ावटी है मुक्ति असली मुक्ति तो स्वतः है हाँ, वो तो है संसार या आसक्ति छोटी मुक्ति हुई अकाम है संसार है छोटी मुक्ति हुई इतनी सरल है तो मुक्ति होती क्यों नहीं है बंधन क्यों है बंधन चाहना करते हो भोगोरी सगरी चाहना है सगरी भोग दो चाहना दो होता मोटे खोस सगरे करना भोग भोगना अरे हाथ ही लगेगा नहीं हाथ कुछ नहीं लगेगा ना भोग ठहरेगा ना सगरे ठहरेगा बाधा हो जाएगी बाधा बाधा हो जाएगी हाल में सांप खा जाए आदमी तो मर जाए सांप ने मरी बोली सांप ने मुड़ो मरी जी बोली मर जाए बेकार में कुछ सुनता नहीं कुछ वो आप तो रहता नहीं कुंड वृद्धि रहता नहीं भोग नहीं रहता न शरीर रहता और मुक्ति नहीं बन रहता बस केवल मुक्ति तो शरीर टिकता नहीं भोग भी टिकते नहीं इतना बंद हो जाते हिता रह जाएगा कोरा रह जाएगा साफ कोरा रह जाएगा संसारी जी आ सकती है संसार से रहेगा नहीं बंधन हो जाएगा बंधन हो जाएगा ये बात है भोग से रहेगा नहीं संग्रह से रहेगा नहीं और मुक्ति होने देगा नहीं ये तो ठहरेगा नहीं मुक्ति होने देगा नहीं कोई अशुभ कर जाओगे। खूब से सूत्र है, गगन बड़े जाना है, खुद उठे रह रही है, गुंड बुद्धि उड़ रही है, उठे रह रही भोग रहे हैं, ठहरे गा रहे है, मुझे उड़ रहे गा रहे होगा। चाह ना छोड़ दे, चाह ना छोड़ दे, तू आज ही हमें चाहना से बंधन है, भोग चाहते संग्रह चाहते, रुपया हो जाए, पदार्थ मिल जाए, भोग मिल जाए, मिल रहा तू नहीं, धोखा होगा, धोखा मिलेगा कुछ भी नहीं, बंदा जरूर हो जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं, मिलेगा कुछ नहीं, लाखों करोड़ों रुपए हो जाएंगे, हमें कोटि एक साथ चलेंगे नहीं, यहाँ का यही रहेगा, मुक्ति नहीं बना रहेगा, सारा छोड़ दो तो मुक्ति हो जाए, सारा छोड़ दे देखो तो हाथ उठ देगा नहीं, पुकारो हे नाथ, हे नाथ पुकारो, भगवान को पुकारो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, बंदे भैया बंदी बार जो करिए खूब पुकार, भैया बंदी बार जो करिए खूब पुकार, तो सुन जा भैया, तो बड़ा मुश्किल है, हाथ उठ नहीं लगेगा। तत्व ज्ञान होने पर ये जन्म मरण देने वाला ग्रंथि रूप अहंकार तो नहीं रहता, पर अपरा प्रकृति का धातु रूप अहंकार रहता है, परंतु अपरा प्रकृति का धातु रूप अहंकार रहता है। ये साधक संजीवनी के प्रश्न संख्या लिखी है, तो आपसे ये पूछते हैं कि ये धातु रूप अहंकार क्या चीज है? नहीं होता, मतभेद रहता, मतभेद द्वैतर अद्वैतर विशिष्ट द्वैतर शुद्ध अद्वैतर मतभेद रहता। धातु रूप अहंकार जो है, धातु रूप अहंकार को धातु रूप तो बात है ही उन्हें, ये क्या चीज है धातु रूप अहंकार? और खाता हूँ, पीता हूँ, लेता हूँ, देता हूँ, ये बात नहीं है। और वो कौन सा अहंकार है जो बांधता है? शरीर में हुआ वो बांधता, शरीर में हो मेरा है, मेरे लिए है, वो बांधता बने वाले है, ये कारण में धातु रूप बांधता नहीं, धातु सब समझ में ठीक आया नहीं। शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है, वो बात था। जैसे मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं उठता हूँ, ये अहंकार नहीं बनता है। क्यों बांधे सर? धातु है, धातु रूप मन है, धातु रूप बुद्धि है, धातु रूप मेरे है। धातु रूप का क्या मतलब है? मानो चीज है, वह चीज रहती है, मैं शरीर हूँ, मारा शरीर है, मारा रूपये है, मारी चीज है, ये बात तो मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, ये तो शरीर को लेकर के ही कहता है, तो ये धातु रूप है। ये दोनों मारे ज्ञान में भी रहता है, ज्ञान में रहता है, बात नहीं, शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है, ये बांधता बांधता है, होता फायदा कोई नहीं, बंधन होता है फायदा कोई नहीं। एक एक 70 साल के सज्जन लिखते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए सबकी सेवा करें और घर में बैठकर भजन करें, ये ठीक है या कि यहाँ बैठकर भजन करें ये ठीक? देखो भाई, घर में रहे भजन तो ठीक है, भजन यहाँ होगा से घर में नहीं होगा। मोर ही एक चीज भी छोटा थोड़ी है ना, हमें मोह रहेगा। मोह भजन करना हो तो यहाँ रहो, बड़ी सुंदर जगह शेर जी ने बताई है। शेर जी मद्रास में कर सकते हैं, कलकत्ता में कर सकते हैं, मुंबई में कर सकते हैं, अच्छा ही करो। आधा जना मुक्ति पढ़ना आधा रहो, छोरा छोरी है चीपी चीपी लगाती रहे बूढ़ी बाजे छोरा छोरी पोता पोते पर पोता कोई पैसा वगैरह है कोई टट्टी फिर दुख है पानी बीच में रहती है वो है बोली दादी जी को बोलते दादी जी दादी जी दादी किले दादी देना को जगह शेर दिन बहुत बढ़िया बना रखी बढ़िया सी जगह। गंगा जी गारा उत्तराखंड भूमि शुद्ध पवित्र शेठानी तब भूमि बहुत बढ़िया मुक्ति चाहो तो मुक्ति बच्चे ने ता बिरबाद बिरबद दे दिया मुक्ति बच्चे से मुक्ति चाहता है तो विषय उस पर दो ये एक सज्जन लिखते हैं कि चरखे चरखे वाली नार चरखे से भेद बतावे, ये भजन में क्या खास बात है? खास चरखे चरखे वाली नार तेरा चरखा बोले राम नाम भज तुही तुही तुही तुही चरखो चले रे राम नाम भज तुही तुही मन चरखो चले रे बघग बघग बघग चरखो चले बघग बघग मत नहीं भैया राम नाम भज तुही तुही तुही तुही क्या बात है भाई। रोटी चरखो राम इतनो को मजा भरो रोटी कर चरखो रिटफ्रारी चरखो बात ना इतनो को मजा कोई रांडनिया को हम राज को दर्शन दिया राज तो कोई रोटी सर हो रहा भाई तो लोगों में जा पर कोई रणड़ी हो कहो महाराज को तो सुबह दिया हो रहा मैं तो लोगों में जा पर कोई रणड़ी हो कहो महाराज को तो सुबह दिया भजन करो भाई भजन करो भजन करो भरपूर भजन करो भरपूर राम नाम भज तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें राम नाम भज तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें पूछते हैं कि धन संपत्ति और आध्यात्मिकता का आपस में, धन संपत्ति और आध्यात्मिकता का आपस में विरोध है या कि धन संपत्ति और आध्यात्मिकता साथ साथ चल सकती है? मोह हो तो धनमति और धनमति बहो, वो मोह धनमति है जो मोह नहीं, भले कोटी एक बात पास मत हो, लाख रूपया करोड़ रूपया हो, करोड़ रूपया हो चाहे कोटी मत हो, मोह है धर्म उपाधि। मोह नहीं है पंजाब धन पड़ी को मदद होगी, धन संपत्ति और आध्यात्मिकता साथ साथ चल सकते हैं या नहीं? धन संपत्ति मोह नहीं चले, धनपति कोई दो नहीं, धनपति मोह नहीं चले। धनपति दुनिया में घने पड़े है क्या, हमारा मोह नहीं है तो कोई है, हमारे पास हो दूर पास हो कई हो, कोटी में तो भले मोह है तरह तो आप बन जाओगे, कोटी एक नहीं है, मोह है मोह, मोह सकल व्याधि कर भूला, मोह सकल व्याधि कर भूला, मोह मतलब संसार में। पैसे वाले लोग भजन साधन में लग सकते हैं या नहीं लग सकते हैं? पैसे वाले जो लोग हैं धनवान, वो भजन साधन में लग सकते हैं कि नहीं लग सकते? मुश्किल है, मुश्किल है। तो धन संपत्ति साधन की विरोधी हुई फिर? विरोधी रही, मोह है विरोधी मोह, धन में मोह है वो विरोधी है, सत्संग करे अम्बरीश था अम्बरीश, राजा था राजा राजी, कोई बाधा नहीं, भगवान ना माने भगवान भगवान, मारा मान्यार फर्शियो भगवान ना मान्यार खुलियो, मारा मान्यार बंदी। गीता के अनुसार आत्मा अक्रिय है, गीता के अनुसार, लेकिन प्रश्नोपनिषद के अनुसार बोद्धा कर्ता विज्ञान आत्मा पुरुष है सह परे अक्षरे आत्मनि, इसके अनुसार ये देखने वाला है, कर्म करने वाला है, ये विज्ञान आत्मा पुरुष है, इसमें क्रिया है, तो ये दोनों बातें कैसे? वो भीतर मोह नहीं है तो भले वो है, कोई प्रश्न आता है वो एकदम यदि वो पार दे बिंब सदम न चक्षुषा पश्यति ये चक्षुषी पश्यन्ति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदि उपासते इदम उपासते ये नहीं है परमात्मा ना मनसा मनते ये ना उर्वलोकतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदि उपासते मन और बुद्धि को सुने। तो आत्मा अक्रिय हुआ, क्रियाशील नहीं है? अक्रिय है ही, वो तो एक ही बात है, दो नहीं है, प्रणोपनिषद में है, गीता जी में, सिद्धांत में एक ही बात है, एक अंत बात है। एक और प्रश्न पूछा है मुंडकोपनिषद का, ये पूछते हैं कि जो दो पक्षी बताए हैं जीवात्मा और परमात्मा एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, ये जो बात बताई है एक शब्दवती एक पदार्थ पदार्थ एक शब्दवती और शब्दवती बैठ जाएगा बढ़िया बढ़िया फल खाता है, एक कर्म फलों का स्वाद ले लेकर उपभोग करता है और दूसरा केवल देखता है। प्रश्न इसमें ये पूछते हैं कि अद्वैतवादियों के अनुसार दो पक्षी जीवात्मा और परमात्मा ये दो नहीं है बल्कि एक ही है, एक ही। तो कृपया इस विषय में, संसार में भोगों को चाहता है तब दो है, वो होता है तो सूर्य में एक हो जाए तो वो भी संग्रह चाहना तो दो है। वास्तविक साधन क्या है? वास्तु भगवान है साधन, भगवान भगवान है, भगवान साधन कुछ नहीं। वास्तविक साधन क्या है? तो वास्तव है एक भगवान और दुनिया में यही साधन है और यही साध्य है, यही साधन है और यही साध्य है, वही साधन है वही साध्य एक ही परमात्मा है, एक तत्व एक समय कुछ नहीं। ये साधन कैसे करें? हे नाथ करो, पुकारो पुकारो पुकारो पुकारो, ऐसा ये मन लो है, है, है, है, है, है, है, है, है, है मैं सिद्ध हो जाऊ, मैं स्थिति है आप मौजूद रहे। कोई बोलेगा नहीं, मेरा है मेरा है, बनना है तेरा है तेरा, तू जाना तो खुल जाएगा। अब पद बताओ कोई, एक अद्वितीय एक अद्वितीय एक अद्वितीय एक अद्वितीय अनेक हो जाने, एक अनेक अनेक होते एक होते अनेक अनेक होते एक